Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Agnieszka Duczmal, dyrygentka i założycielka Orkiestry Amadeus w Poznaniu, laureatką Złotego Fryderyka. 9 ośrodków onkologicznych chce prowadzić terapię lekami z darowizn. NFZ zapewnia, że świadczenia będą rozliczane. Dosłownie parę minut temu Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz 15. Posłowie partii opozycyjnych wyjęli karty do głosowania. Wcześniej Sejm uczcił pamięć o marcu 68 roku. W przyjętej uchwale wyraził szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację oraz potępił komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michale, co jeszcze znalazło się w uchwale? Uchwała sejmowa w sprawie marca 68 to jest efekt prac posłów z czterech ugrupowań. Napisano w niej również takie podziękowania w związku z Solidarnością z prześladowanymi ludności polskiej, a chodzi oczywiście o prześladowania antysemickie będące konsekwencją wydarzeń marcowych. Przypominał w treści uchwały o tym poseł sprawozdawca Piotr Babinec z Prawa i Sprawiedliwości. Marzec 68, który rozpoczął się od protestów przeciwko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka, był sprzeciwem wobec totalitarnej dyktatury, cenzury i prześladowań politycznych. Do Izby zgłoszono pomysł, by uchwałę przyjąć przez aklamację. To nie spodobało się m.in. posłowi niezrzeszonemu Robertowi Winnickiemu. Odpowiedział mu poseł Unii Europejskich Demokratów Stefan Niesiołowski, zwolennik aklamacji. Istotą marca były protesty młodzieży studenckiej domagającej się wolności. I to oddaje, mimo różnych manipulacji, kłamstw, oszustw, represji władz komunistycznych w Polsce, to przeszło do historii i to jest istota marca. Za podjęciem uchwały było 424 posłów, 3 głosowało przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu, a bardzo możliwe, że sejmową uchwałę podejmie również na bieżącym posiedzeniu Senat. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Agnieszka Duczmal, światowej sławy dyrygentka i założycielka Kameralnej Orkiestry Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu, uhonorowana Złotym Fryderykiem za całokształt osiągnięć. Tymi szczególnymi wyróżnieniami uhonorowani też zostali Zbigniew Wodecki, zmarły 22 maja, legendarny wokalista, instrumentalista i kompozytor, oraz Andrzej Dąbrowski, perkusista, wokalista, kompozytor, dziennikarz. Co roku Akademia Fonograficzna wyróżnia w ten sposób twórców szczególnie zasłużonych dla polskiej kultury. Laudację na cześć Agnieszki Duczmal wygłosił kierownik muzyczny programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Metz. Pani Agnieszka Duczmal przeszła do historii światowej muzyki jako pierwsza kobieta dyrygent, która koncertowała w mediolańskiej La Scali, Teatrze Królewskim w Madrycie i Teatrze Królewskim w Belgii. Muzyczną pasję początkowo dzieliła pomiędzy operę a pracę w orkiestrze, by ostatecznie poświęcić się swemu zespołowi życia. Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, której jest do dziś dyrektorem i kierownikiem artystycznym. Dziś ogłoszono też nominacje do Fryderyków. Są wśród nich 3 płyty zrealizowane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. A listę nominowanych można znaleźć na stronie internetowej Związku Producentów Audio-Wideo. 9 ośrodków onkologicznych chce prowadzić terapię lekami z darowizn. Fundacja Alivia publikuje ich mapę. Wciąż są niejasności co do rozliczenia takiego świadczenia przez NFZ. Według resortu zdrowia to szpital decyduje o terapii lekiem z darowizny. Wojciech Wiśniewski z fundacji, która zbiera pieniądze na onkologiczne leczenie młodych ludzi, mówi, że trwa wyjaśnianie, w jaki sposób ośrodki mają rozliczać te świadczenia. Wydaje się, że tutaj współpraca resortu i Narodowego Funduszu Zdrowia powinna być na tyle bliska, żeby ten dwugłos się nie pojawiał. Złożyliśmy w Ministerstwie Zdrowia pismo w tej sprawie z kopią do NFZ-u. Pytamy o to, w jaki sposób należałoby tę sprawę uregulować. Jesteśmy przekonani, że to jest kwestia interpretacji przepisów, a nie konieczności ich zmiany. Tymczasem rzeczniczka NFZ poinformowała, że świadczenia z wykorzystaniem leków pochodzących z darowizn będą rozliczane. Były agent, który przekazywał rosyjskie sekrety brytyjskim służbom specjalnym, walczy o życie. W niedzielę w centrum handlowym nagle źle się poczuł. Policja nie wyklucza otrucia, a sprawę badają też antyterroryści. Kim był Siergiej Skripal? Pracował jako brytyjski agent, będąc zatrudnionym w rosyjskim wywiadzie wojskowym. Mówi w BBC Oliver Bulow, autor specjalizujący się w temacie Rosji i służby. Rok 2006, Skripal skazany za zdradę, potem trafia do Wielkiej Brytanii w ramach programu wymiany szpiegów. Nowa tożsamość, nowe dokumenty. W niedzielę w centrum handlowym w Salisbury wraz z towarzyszącą mu kobietą zdradza symptomy silnego zatrucia. Ona opierała się o niego, wyglądała jakby zemdlała. On z kolei wykonywał dziwne gesty, wyglądało jakby zażyli coś naprawdę.

Dzyń, dzyń. Słucham. Pan Wiśniewski? Nie, Kwiatkowski. O, całe szczęście. Kamień mi spadł z serca, poważnie. Nie rozumiem, z kim pan chce rozmawiać? Z każdym, byle nie z panem Wiśniewskim. No, z każdym, byle nie z nim. Ale zapytał pan o pana Wiśniewskiego. No wie pan, strzeżonego i tak dalej. Tak, na wszelki wypadek wolałem się upewnić, czy to nie on. Chwileczkę, ile dobrze pamiętam, tydzień temu dzwonił pan już do mnie. Tak, tak, tak, ale nie zupełnie. Tydzień temu dzwoniłem do pana Wiśniewskiego, ale za każdym razem pan odbierał telefon. To pan u niego mieszka? Ja? Tak. Skąd panu to przyszło do głowy? No, skoro pan odbiera jego telefony, nie, to... Nie, bo po prostu pan źle wykręcał numer, no, albo centrala źle łączyła. O, i całe szczęście! Proszę pana, ja z każdym mogę rozmawiać, byle nie z nim. Z każdym, nawet z panem mogę rozmawiać, poważnie. Coś podobnego, pan jest bardzo uprzejmy. Ja wiem, ja od dziecka tak mi się porobiło, jej, niestety. Uprzejmość to cecha dobrego wychowania, a dobre wychowanie odebrałem od rodziców, ale a propos, kamień spadł mi z serca, kiedy pan odebrał mój telefon, a nie pan Wiśniewski. No mówię panu, kamień spadł mi z serca. Tak, ale dlaczego? Dlaczego? Bo ja nie chcę z nim rozmawiać. Proszę pana, ja nie życzę sobie. Po prostu. Ale dlaczego? Bo nie. No ale to niby jest jakiś argument. A, widzi pan. Dla mnie osobiście wystarczający. Nie mam zamiaru rozmawiać z panem Wiśniewskim. Koniec, kropka, wielokropek. Dobrze, ale jeszcze tydzień temu chciał pan z nim rozmawiać. Tak. Ale zmądrzałem przez ten tydzień. Człowiek uczy się przez całe życie i przez tydzień też można wiele się nauczyć. No rozumiem, ale można wiedzieć, jaką sprawę ma pan do mnie. No więc tak. Właściwie to chciałem pana tylko przeprosić. Za co? No właśnie, za to, że tydzień temu nie chciałem z panem rozmawiać, tylko z tym idiotą Wiśniewskim. No nie, to nie ma o czym mówić. No, zaraz, nie, ale no. Tylko po to, żeby mi to powiedzieć, zadzwonił pan dzisiaj do mnie? Wyłącznie, proszę pana, wyłącznie, ale... Halo, skoro już zadzwoniłem, mam do pana jeszcze prośbę. Jeżeli można, oczywiście. Tak, słucham. Właśnie, czy mógłby pan nie powtarzać tego wszystkiego Wiśniewskiemu? Coś, przepraszam. Nie, wie pan. Ja już mam taką naturę. Co na sercu, to na telefonie. No więc wygarnąłem panu prosto w oczy, co o nim myślę. Ale wolałbym, żeby pan mu tego nie powtarzał. No pomyśli, wie pan, że go nie lubię, że się obraziłem na niego. Może pan być pewny, że ja niczego nie powtórzę. Choćby dlatego, że ja nie mam przyjemności znać pana Wiśniewskiego. No, nie, kochany, przyjemności to akurat nikt nie ma. Pan wie, kto to jest? Tak. Proszę pana, to skończony alkoholik. Rok temu powiedział, że koniec z piciem i rzeczywiście nie wziął do tej pory kieliszka do ust. No i dobrze. Pije wyłącznie szklankami. Coś mleko, proszę pana, zresztą pije. A, to słusznie, tak, tak. Ja pana przepraszam najmocniej, ale czekam właśnie na telefon. O, to ja już się wyłączam. Chwileczkę, to pan czeka dopiero na telefon? To przepraszam, gdybym wiedział, że pan nie ma jeszcze telefonu, to ja nie dzwoniłbym do pana, najmocniej przepraszam. Nie, pan mnie źle zrozumiał, ja w ogóle to mam telefon. To dlaczego powiedział pan, że czeka pan na telefon? Ja zrozumiałem, że pan jest w podobnej sytuacji jak ja, bo ja czekam na telefon już 4 lata i dlatego zresztą dzwonię do pana z automatu, ja wiem. Ja wiem, ale ja chciałem powiedzieć, że ktoś ma do mnie zadzwonić. Pan Wiśniewski? Nie, Kwiatkowski. Ma do pana zadzwonić. Kto? Pan Wiśniewski? Nie, Kwiatkowski, proszę pana, ja żegnam pana. Przyjdziemy razem do lata i do Ameryki.

czyli do 14 już wyłącznie Państwa propozycji na naszej antenie. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami 22 i 7 3, klub UKF @polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Arka, który chciałby dziś wczas z Państwem posłuchać grupy The Last Shadow Puppets i piosenki Miracle Aligner. Of the maze that you were stuck outside, cover your eyes. Often a humble kind, but he can't deny he was born to blow your mind. Oh, something along those lines tonight. Tell him what you want. Shadow Puppets, 22 i 7 3, klub UKF @polskieradio.pl. Pan Łukasz napisał: są takie dni, kiedy piosenka chodzi po głowie i nie można się od niej uwolnić. No, często są takie dni. A panu Łukaszowi dziś chodzi T-Love i Jeśli Boga nie ma tu. Jeśli Boga nie ma tu, przez przypadek jestem tu. Jeśli Jego nie ma wcale, jeśli Boga nie ma tu, jeśli Jego nie ma tu, pogubiony jestem znów. Jeśli Boga nie ma wcale, jeśli Jego nie ma tu, wielki wszechświat, wielki krach, wielkie niebo, wielki strach, pustka planet, wielki ból, tak samotny jestem tu. Słaba bajka, słaby kram, wielki chaos, wielki chłam. Jeśli Jego nie ma wcale, jeśli Boga nie ma tu, wielka pustka, słaby kram, ta opowieść, wielki chłam. Jeśli Boga nie ma wcale, jeśli Jego nie ma tu, wielki wszechświat, wielki krach, wielkie niebo, wielki strach, wielki ogień, wielki ból, wielki wybuch, wielkie bum, bum, bum. O tak, właśnie tak. O tak, właśnie tak. O tak, właśnie tak. Tak, tak, właśnie tak. Przez przypadek jestem tu. Jeśli Jego nie ma wcale, jeśli Boga nie ma tu, wielki wszechświat, wielki krach, wielkie niebo, wielki strach, pustka planet, wielki ból, samotny jestem tu. Wielki wszechświat, wielki krach, wielkie niebo, wielki strach, wielki kosmos, wielki ból, wielki wybuch, wielkie bum, bum, bum. Boga nie ma tu i grupa Attila w muzycznej poczcie UKF. Do godziny 14 Halina Wachowicz czeka na Państwa telefony z zamówieniami pod numerem 2273, a ja na maile ukf@polskiradio.pl. No to może jeszcze jedno polskie nagranie. Mam prośbę. Mój sąsiad, Krzysiek z Ząbkowic-Śląskich, kończy dzisiaj 43 lata. Proszę dla niego piosenkę w wykonaniu zespołu Manam pod tytułem Żądza pieniądza. Z najlepszymi życzeniami. Zdjęcia rozmawiano w radiu. Strona pierwsza, utwór piąty na debiutanckiej płycie grupy Manam, Żądza Pieniądza. To był rok 1980, kiedy grupa Manam nagrywała swoją debiutancką płytę. W całym kraju trwały strajki, a w Lublinie grupa Manam nagrywała swoje pierwsze piosenki. Właściwie nie pierwsze, wcześniej też było kilka innych prób, ale te, które znalazły się na płycie debiutanckiej. To może teraz powrót do lat 90. Pan Wojciech chciałby przypomnieć sobie czasy studenckie i piano lessons grupy Porcupine Tree. Porcupine Tree. 22,7 trójek klubu KF Małpa Polski Radio.pl. To już ostatnia szansa, żeby Państwo wysłali zamówienie w muzycznej poczcie UKF dziś. Chociaż mailowo można przez całą dobę. UKF Małpa Polski Radio.pl. Teraz prośba pani Katarzyny, która szczególnie chciała pozdrowić słuchaczy w Krakowie i prosi o nagranie grupy R.E.M. Drive. Rock and roll, nobody tells you where to go, baby. What if I ride, what if you walk, what if you rock around the clock? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are. Rock and roll, nobody tells you where to go, baby. Maybe you did, maybe you won't, maybe you rock around the clock. Maybe I R.E.M. Kiedyś się nie udało, to może dziś będzie lepiej, pisze pan Chris. Dla Moniki z Olkusza, Coldplay i The Chainsmokers piosence Something Just Like This. Po 14 w trójce w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann. My dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żanda i Something Like This na koniec.